سورة اعراف آیات نمبر یوصل اوشتم 127 نمبر آیات دے دو سورة اعراف نہم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله وصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين سورة عراف کے درے مسئلے وے یو مسئلہ و تسلی نبی علیہ السلام تا او پاغی دو ټول نورستو واقعا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام شروعا چه موسیٰ علیہ السلام ټول عمر دا پار مصیبتونو برداشت کریو تا بادشاہ نا دا قوم نا دا ساحرینو او دا سامیرینا خزلے نو تنگ کرے مختلف منازل مرحلے دا امتحانونو پاغا راغلے وے او مخی دو مسئلے بیان شوی وی اتباع دا اللہ دو حکمونو کئی چاچه نو کلی تباشیو لکه شیطان و دولس نمونی او دریم مسئلہ بیان دا توحید او رد دا شرک پاغیبانی دا پیغمبران و واقعات ذکر کول چه حضرت نوح علیہ السلام وی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما صالح عليه السلام هم لګلو ما هود عليه السلام هم لګلو ما شعيب عليه السلام هم لګلو فدي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره چې نشته د تاسو لپاره بل حاجت پوره کول والا بغیر د الله نه او په تسلی واقعا د موسی علی السلام شروع وا مخکې دوه مرحله تیر شوه وي یو موسی علی السلام فرعون ته مسل بیان کړی وا خزلې نو تنکلې مخکې حالت کې موسی علی السلام چې کړ فرعون ته ولاله بیان یې کړی نو هغه مقابل کې خلک راجمع کړو ساحرین راوستو مختلف خبر داغ خلاف کړوي چې جیل کې به واچو حاتم به ورکو مهلت به ورکو ساحران مقابل رالل او کمزوري شو چا کمزوري شو راغی خود موسی علی السلام حالت لید چې دا خو پیغمبر دی رښتینی او دا معجزه را ملګرتیا کې اودرې دو فرعون بې ایمان آغی تم سزا پیش کړي اغم دا غ ملګری شو اوس بل مرحله بیانې وقال الملأ من قوم فرعون هو متبرو مالدارو د قوم فرعون اتذر موسی وقومه آیا پرې دې ته موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم دا غا د سره پاره پرې دی لیو فسیدو فل ارض چې فساد وکي د پزمکه کې انجام دا شي چې فساد وکي پزمکه کې معتبر ال وزیران فرعون ته وی ته موسی علی السلام او دا غ ملګری دې د پاره پرې دی چې د فسادونه کوي یعنی می پرې دا او ختمه کا دا ختمولو پر خودل د دې اختیار نو دا د الله اختیارو وګوره چې الله پر خودو نو دشمن پغېګه کې د دشمن پکور کې اغلوې کو هغه انسان چې خلق به واجه او دا پکور کې الله موسی علی السلام لوي کړو الله چې دا چانه کار اخلي او څوک نه ختمې نو دشمنانو پکور کې لوي کې وایا زره کا والهتکا او پریدی تا لرا د موسی علی سلام و الہتک او استا تابیداری لرا تا پریدی او استا تابیداری او استا بندگی دی پریدی قال انوی فرعون بیمانا چا ہوئی زلی سڑیما سنقتلو ابنا هم زردی زبو وجنم زامن ددی زبو بنی سائلو زامنو وجنما و نستحی نساءهم او پری بدو من خزی داغی جوندی نساء خزی مانا جینکی خود آغا جینکون تابیر پا خودو سرو کد پار ددی چه پاینده که آغا خزی گرده دی و نستحی نساء او پری بدو من خزی داغی جوندی او دا پار دا خزمت چه داغی نه دا خزمت کار لی و اینا فوقهم قاهرون او بشک منګه د پاسه د دې زور ور غالب منګه زور ور یو زور ورم دا نه چ زور ور خلاله دی هو القاهر فوق عبادی چې زور ور نو زور ور خزان بچکی اغه زور ور چې د زور ور پلاس کراغلو نو څنګه عمل او سره وکړي بیا غلول چریواله نو اغه زور ور ور بیا ځان خلاص نه کړي ځان ته زور ور وی او چې دا الله عذاب راغی نو هغه لولوی چې غواله هغه چې قران سورته یونس یو لسمه پاره کې ذکر کړي آمنتو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وګوره زورور دا خبره کوي بیا زورور هو هغه ذات دی چاغا مخلوق کلهونی سی نو بیا پریدینا نو هغه چې کله نیولې نو هغه بېمانه خو بیا وې نه ز کمزورې ما او ما په هغه بادشاه ایمان راوړې دي چې بنی اسرائیل په ایمان راوړو او زیم د تابعدارونه الله و الان وقد اسیت قبل وکنت من المفسدين اوس بېمان ایمان راوړې او تا سر کښو نه فرمانی کړو په خوا دنیا کې او وې ته فساد کوون ګنا نزور اور بیا ځانول نه خلاصې دا زور اور نو اوسم بعض خلک ځان ته زور اور وې خوا زور اور نه زور اور یو الله دې او چې دا الله په پکل کې راشي ان اخذه ولیم شدید نن اسرائیل او امریکا ځان ته زور اور وای او هغه سوپر طاقتونه وي دا غي صفر طاقت دی د الله په طاقت په مقابله کې د الله طاقت د دنیا او د هغه سوپر دی هغه نفس په کون باندې یو کار کوي و ان فوقهم قاهرون اسمر مسلمه چې ډېر تنکړی دی دا دویم حکم یې کړو د وجلو د بچو د فرعونانو خو الله په دې بیانو قادر کړي الله تبا کړي نه بیا اړونه کړي خو الله هغه ته بیا پرې خینه دی قال موسی موسی علی السلام له قوم استعینوا خپل قوم ته امداد وغالي په الله زه سخت تکلیف وختو او زما قومه د الله نه امداد وغالي وسبرو کلک شی په مصیبتونو باندې لک شی په دین خپل باندې ان الارض لله یورثها من یشاء من عبادی بشک ازمکا خاص د الله را په میراث کې ورکه دل را چاله چغورږي د خپل بندگانو نا د ازمکا د دنیا یا ازمکا د اخرت د جنتونو چاله چغوږي شي نو غلې ورکه وګور اغه چې ځان ته سپر طاقت او زور اور وی اغه تبا کو او داغه یغه زینہ داغه یغه محلات داغه یغه بنگلی بادشاہی الله غریبانانو تور کړی دا الله خو خدا ځان ته یو سړی زور اور وی معتبر وی زبداو کم زبداو کم اغه الله د دنیا نه لری کی او داغه چې کم زینې اغه غریبانانو ته الله والے کی وری کیولا دا الله قانون دی لله یورثها من یشاء من عباده ځان ته په دنیا کې زیم نه وي ځان ته په دنیا کې ډېر عاجز وي جزړ ډېر عاجز چې معمولی مسله راشي ارق بن شي واربول بند شي وینه بند شي خپې کار پرې دي چلن نه کوي نو د خپې نه چغي وي ها ولګه د سر رښ لیدلې دا غینه بیا چغي وي دا رنګي معمولی غاخ دی پاره تکلیف راشي نو دې بیا ځان بچکولې شي ولا عاقبته للمتقين او اخري انجام دې د پاره د متقینو لا لا چې ځان ته سپر طاقتونه وي زور اور تباہ او برباد شو او کمزورو چې چا سي کې سابول نو نه نه برسر اقتدار شو او د هغه حکومت هغه تاواله شو او فرعون تباہ او برباد شو انجام له اعتبار دې ظاهر بنو ګوره قالو اوزین من قبل ان تاتینا و من بعد ما جئتنا والله دا سی ملگری مور کریو اوه ساہرینو که چکم تابدارو موسیٰ علیہ السلام تا تسلی ورکی چه تکلیف را کڑی شئیو منگتا مخید را دوستان منگتا او موسیٰ علیہ السلام تنوی را غلیم دی بیمان منگتا زر نرا رسول تکلیفو نرا رسول ومن بعد ما جئتنا او پس داغینا چرادلو کلو تا منگتا چستا درادلو نمخیم دی بیمان منگتا زیتونو تکلیفو نرا رسون او ستا درادلو نپس امرا رسی مانه اس پروانشتا منگ پخوا صبر کرے منگ بغسم صبر کو کستا تکلیف ملاوی گی دا مشر دا طرف نا وائس پروانشتا منگ پخوا صبر کرے ہو من به وسم صبر کو آئندوم صبر کو دیو جنا حدیث کی راضی چې کله یو انسان د شر او د فساد یو خبره او پای کې د تاوان می فا تاوان تغال کیږي چې د شر او فساد نه ځان بچکم الله دا غل ډیره وزغل اور کوي نو تاوان تغال دا خو شر او فساد تغال موږ ضرورا قال نبی موسی علیہ السلام ربکم خو زمانہ داسې دا خلق داسې دی چې معمولی ځان سسته نو بیا د باندې بل د پاسه راخیږي وای مړه ها مونډلې یریږي زمانہ ماته کښ نشي کوله ها نه نه دا د یو سړی نوې جزا په هغه ماته کښ نه کوي ځکه نن زور اور شو مو زبالاتر شو نه نه یو سړی به دی وژنه کښ نه کوي چې دی کې ګناه دا شر او فساد جوړیږي نو زه تاوان لګاله اقدم خو شر لګاله نه اقدم نو دا بل مقصد دای چې ګینه دا زمانه یریږي نو بیا بل خبره نو بیا بل خبره نو بیا وي زمړه دایس کینه دی نه نه نه نه اکثر دا علما نیکان خلق تاوانون لګاله دی تکالیف لګاله دی خود شر او فساد سيزونو تګاله نه دی نو الله دا غی امدادم کوي او باج خلک دا غنوی د مولایا نسخې نه دي هغه ډیر سکی خود دی وجه نه هغه د صبر نه کار اخلي ته تحمل نه الله دې موږ له صبر راکې قال ان موسی ګور موسی علی السلام تسوی عسا قریب ده ربکم رب ساسو ایه لک ادوکم چالاک بکی دشمن ساسو و یستخلفکم فلار او پاتې بکی تاسو دنیا کې په ملک قریب ده انتظار کوي هغه لوی خلک چې تاسو دشمنان دي ابا الله هلاکی او تاسو به الله زاغي په زینو کې پاتې کی او دا شدید شوی دي چې چا ظلم کړي ظالم تباشه مظلوم د ظالم په ځای کې الله پاتې کړي فیان زولان ګوري الله کیف تعملون چې څنګه کار کوي تاسو اوس ابتلاء بن نعم و النقم اول نعمتونا او بیا مصیبتونا ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ما په هر قسمه نعمتونا وکړه نو چې نعمتونو باندې ونو شو نو سزابونه پتا کې نیولو ما فرعونیان بالسنین په قد سالو باندې ما په قد سالی راوسوا او رولې باران باندې کېدا وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ او د کموالی د میونه میوه میولوی جار کړی وي لعلهم یذکرون ننم ګور په خوا بچ دا وختو نو دا ټوډره بډکو د دې امرودونه ها دا سه با پار بو چې په دې اډه د ټوډری کې بزینو ځکه تقریبا زما سلیری شکاله وشو نو دا ډبه ډېره زیاته ډکوه چاپیره به امرودانو ګاریانې به ولاړې وې ډاټسنې وې په دې وخت کې او دا کریټونه به ډکو دا امرودو دارنګ په دې موسم کې او نن راشه یا به پنځه کریټې یا به شپږې ام کلی یو کله نه هغه میوې څه شوې لال کمواله د میوې راي کمواله د نقصانونو دار یو شی دا زمنګ د اعمالو د وجنا هغه جلبې امرود هغه ډېر قیمتي وو د دې شګلولې علاقو دار میوې ډېر مشهور وي لال باغات شو او هغه میوې څه شوې ها پچا قاد شاریان را لے پچا باغونه ویجاړو ختم شو خپل موږ باغونو ته باز لاړو موږ به وهاله ځان سبراولو وس ګور راي حالتونه ونقسم من الثمرات لیتونه غلط شو چې کله نید غلط شي الله باغونه ملي الله میوه ملي ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون او د کم والد میونه خامخا چې یاد ساتي فایزا جات اوم الحسنا بازو کورونو کې امرودی یو یو بوټه پای کې الله دې خوګواله چي امرودم ډېر کې میوم ډېر کې آی کې خوګوالم ډېری بازه منګل وروړي باز زینو نراشي واقع دې والو والی امرو خوای میوه ډېر خوګواله کې اخلاص یو دا سيزونه دي آی کې الله خیر مچي پای کې خوګواله مچي کله اخلاص نه یا ساتا نو ا ها میوم ختمي او که ختم نم شي اس بیا زناورو د غیا مثال بیا فایزا جاتهم الحسنتو ځان کې اخلاص پیدا کی مینه پیدا کی د باغ والد ځان مو جوړوي چې سړی زمنګ دا مشران وزګارو چې دغه به خیراتونه کول زمنګ دا مشران وزګارو چې دغه به دا کول وانا دا اینه بزیات منګه کو د باغ والک دا حالت راغله نفاس باحت کسری لال تبا و برباد شو آغباد آئیری و گرده ری نیت چه کلا باغو نه کرائی کلا میونی سی پایی که دا نیت کوا چه دیکه دی غریبانانو حق بایی دیکه با دی مظلومانو حقی دیکه با دی علماو دی طلباو حقی دیکه با دی مسافرو حقو نئی بیاو گورا چه دا غی میوه سورخوا گئی او سور مزیدار ای فایزا جاتو هم الحسناب کلا چلا شی اغیطا هر یو سیز چاہی که کلا اخلاسی ما تاسو تا مخ کی یو مثال پیش کرے ہو چه زمنگ دا سے غریبانانی چه پائی کی مینی ای که اخلاسی یو یو ساروی آغا ساروی مولو کی بیزی پائیو بیزا کی اللہ آغیل دور خیر چاہی چه دا تقریبا دووا تو نه لسو کسانو چیم کئی اور صدا غیر تے اور شوملیم کئی مالی یو کس آیاو یو دل پی روڑو کچھ روڑو میلکا واغان ساتے کمی وینت والا نشتا نو میرا کچھ او دا پیر کم نوی دا دی بیزی دی میں دا زنما نو وی دا جیو منا زما آتا عجبو کو افسوسو کو ویدی الحمدللہ گاونیان لم پکیور کو کلا پکتاسو لم اسکو نو آئی که اللہ دا آغی نیت سیوی آئی که اخلاسی نو گورا چرت بیزا واو میخا که خالق شوملی نکی کولی جی پی دا پیو کار نکی دو درید ری غواگانی بی اول خو آغا ادریگی نو پی نکی او که ادریگی نو دو با مخ که ولالی چا با سوٹی را غستی چا با دخپو نتردلی علکا دا ادریگی نو لطی ہوئی نور که اولا پی پتکوی ایما قسمت کې د نشته الله در باندې بند کړی دي نه دی غلطو کله نه دی غلطي کله یې میخمو پارامې غواګانې مو ساتي روړه هنيت صحیح کا نیت کړل وی اخلاص ته چدا نه دی غلطي نو یې سره ملاوی فایزا جاتهم الحسنتو قالو لنا جی کله چدا شته تانی کی قالو نو وایدی کله من سرا اغله کې پیسې جیب کړی وخت پاتې شي زمنګ نه دای چې طالبانو سزورت وی یادې مسافرو خوده غواړه زمدادي لپاره ساتم چیرې ها وړه بازي بیمار شي اچانک یا سو کې او خوازي بل خوا تکلیفي سپکاری هغه دم ضرورت را نشي او زمنګ متعالی ضرورت را نه وري او ډېر واغی فایزا نیت کې چې کلا معمولی نقصان راشي نو ګوریا ساته باغونه او قال سالیانی او هر شي ختميږي ها زناورو کې پي ختميږي په بوټو کې میوه ختميږي پزمکه کې فصلونه خرابيږي پوشه برر دربانې اگر رحمتونو بنديږي بارانونو بنديږي پیسې دربانې به اړ یو شي دا د الله اختیار کړي او په دې مامرازي یو مثال پیش کړی دی ډېر خستا تفسیر کبیر کی امام رازی رحم الله یو واقعا نقل کړی دا چې بادشاہ ښکار لتلو او ښکار کاو نو هغه زینو کې د انار یو باو چې هغه ستړی شوی دی په خوا به خلک اوسګارو ښکارونو کې به ګرځېدل اوس خلک خپل ها دغه ته نه اوسګاریږي نو کار ته نه اوسګاریږي چې بازار ته لاړ شم نو ښکار به څه وکړي په دې کې چې هغه ستړی شوی یو باغو په هغه دشتو میرو کې عجز سړی هغه ته وی یاره اوګې شوی م او تګې شوی م یو انار نو هغه انار وشکاو د یوې څانګې نه او هغه ول نه چور کو په دغه طریقه چې و دغه نو هغه ګلاس ډک او چې کله بادشاه خلې تا کو نو ډېر مزه غلې ورکړه خو مزه ورکړه زړه کې رادل چې باغ زما دی ملک زما دی او دا باغ زما په ملک لري عزت خبر نه مونږ په ټیکس تا زړه کې رادل چې په دې باغ ټیکس لګوما نو خسته باغ دی دا ډېر مدن کوي هغه ته یو بل رو شو کو بل ګلاس راکا نو چې بل ګلاس بل انار دا څنګه نه رو شو کو چاغې نه چول کو نو هغه نیم شو ګلاس نیم شو او چخلیت کا نو ذائقه بدل وا وې دا خو ذائقه مخه پشان نه دی وې سبا از زمیدار د باغ مالک ورته وي و یا غ بوټی دی هغه انار دی هغه څنګه دا او وختې می چې نه چور کو نو ګلاس ډک شو او دې په لمه چې نه چور کو نو ګلاس نیم شو او ته چې ذائقې بدل ده زمون خو بوټی هغه دی زمون خو نه تا دی خو معلومی کی دا چې د ملک د بادشاه په لکه نقصان راغلی دی او چې کله نیت کې نقصان راشي نو بیا په فصلونو د خلکو په سیزونو کې ما ها نقصان راځي نو هغه په جاندنه چې دا بادشاه دی هغه سوخکاری دی بادشاه خو وی چې رښتیا نیت کو غزما دالل چې په دې باغ په ټیکس لګوما هغه به زبل لو شو کوه نیت صفا ک چې باز باغ د دې ټیکس پینل لګوما وځه یو بل لو شو درې مناره رو شو کوه دا څنګه نه او چې نه چور کو نو بیا دا لومبی په شان ګلاسم ډک او هغه ذائقه وا کوم ذائقه چې دا اول ګلاس وا نیت کې امام رازی لري چې نیت کې معمولی نقصان راغی الله در باندې خپل دروازې ته رحمت بندي او چې کله نیت صحیح وي ان شاء الله مزي کوا د دنیا دروازې م کولاو د دین دروازې م کولاوي او ان شاء الله تمل را داخل وم دروازې ته کولاوي نیتونو کې ان ملا مال بنیات نیت صحیح شه ان وزا جاتهم الحسن کلا شراج دیتا خوشالي نو وایدې لنا حاجی دا زمنګ د پاره دی لنا حاجی منګ د دی او منګ د دی لا یقو ما زمنګ حق دی وان تو ذکر ما تعلیم کړو ډیګری می حاصله کړو فصل می لوغان می کړلو لګیار خلک لوغان کړی وې دا زما د جیب کړی دی دا زما مهنت کړی دی وای کنه وای دا موایا دا لا په فضل شوی دی وان تو سبهم سیا او کور دې د تکلیف سیا یا تیرو نبط پالین سی په موسی علی سلام او پاچ دا سره اصل کې تویر په بدپالی ها بدپالی به فمارغان تویر مارغته وي چکله بدای او کار کا نو د جاله نه به مارغه پاساو نو چا مارغه به خې طرف تلارې وې کار مې کیږي او چې مارغه به ګس طرف تلارې نو وې کار مې نه کیږي بدپالی به نه ولاب اوسم چې لکه وې درځ معیار ته یو ناکار مخیل رالی اوس می کار به خرابي او چلومبه گا کې وې را دلومبی کسره مخلو والا نو میراث خراب وي نو میراث خینه نه دا خبره غلطه ده دا پالونه په دې سيزونو منی سایه تو يرو اخلاق صحیح کا او نیت صحیح کا یا تو يرو بموسا و مماو بد پالی بینولا پا موسا علیہ السلام و پا چدا غصرو علا خبر سے خلقو انما توائرهم من اللہ بشکا سزا دا بد پالی دی دا اللہ سر دا سزا دا بدی دا دی چدا حادی بوی چدا موسا علیہ السلام کده نراغلی نمانگت مصیبت تی و دا موسا علیہ السلام پا وجه مصیبت نده راغلی تاسو تا بن اسرائیلو فرعونانو دا مصیبت تاسو تستاسو دا اعمالو دا وجه نراغره موسیٰ علیہ السلام خو سبب دا رحمتو موسیٰ علیہ السلام خو سبب دا عذاب نو تاسو سبب دا عذابو گرده ده پوش نو چه کم کورنی کم کری که علمائی نو خلو کوئی مرد دا علماء مصیبت ده نا علماء پا وجبان تا بچه پا کم کورنو کی کم محلو کی چه علماء دی دا غی په وجه الله ډیر خیر راریږي او دا غی د خیر د وجه نه تاسو هم فایده ملاويږي بي خوانده پاغه د بدی ګمان مکو اپ ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د خلکو نه نه پويږي خلک پوي نه وي وقالو ما ماتاتنا به اواید چکرنا رات کړي تامنګ ته بي پاي قالو اواید مهما هر شي چې تا دارت کړی موږ ته پاره پاره شي چې دارت کړی تا موږ ته پاره باندې یعنی معجزه نه پاج سه سه هره کې موږ له پاره باندې اے موسی علی السلام چې تا په موږ کم شي دارت کړی موږ ته تا چا ته موږ ته هغه چې دا معجزي او دادی ته په موږ سحر کې خوف ما نحنو لکا بمؤمنین نه موږه ستاده خبرې منونکې ایمان در باندې رولونو خبره دلنه منو وسم ښکاره وي ورستم را روان دي سورته یونس او سورته هود کې وما نحنو لکما بمؤمنین اونی من تاسو د دوالو من کې قالو یاهود ما جئتنا ببینتن وما نحنو بتارکی الہاتنا قولک وما نحنو لکا بمؤمنین اونی من استاد خبر منونکه او هودا ندل خبر منو ندل په خبره عمل کو در 50م آیات ده غالبا د سورته قالو یاهود ما جتنا ببینتن وما نحنو بتارکی الہاتنا قولک وما نحنو لکا بمؤمنین اونی من استاد خبر منونکه ایمان ستا په خبره نرولو اصل گیانو موسیٰ علیہ السلام تے ویلو حود علیہ السلام تے ویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام دوارو تے ویلو سورت یونس کے براشی ہاں سورت یونس کے براشی آل تے ویلو دوارو تا قالو اجیتنا لتلفتنا اما وجدنا علی آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض اشي تاسو ټول را مشري دنیا کې وما نحنو لكم بمؤمنين او ني موږ تاسو ته دوالو مننګي وما نحنو لكم بمؤمنين ني موږ نه منو ستاسو خبره وما منا فارسنا عليهم طوفان چرابه چې خبره ولونه منلا ایمان پیدا نوړو تصدیق اونو کو نو د الله عذاب ته ګوره اوسم د دې مولانو خبرې نه منو و ما منای چې چانه دا منلې نو عذابونه پیدا غلي سیلابونه پیدا غلي دا نور وایرسونه پیدا غلي نور مصیبتونه او پیدازي او لارازي به په فارس علیم طوفان نو راولې موږ پای باندې طوفان دوبو دا ګوره ابو خلف مخه کړې صدا د بنگلو د گاړو ول جرادا او ملخان ول قم ملاکونی سپګي سپګي پار زکه بداغی دا د کونو په شان دا غټ سپګي پجامو بوي په بدن بوي پار دے وزفاده او چندخان ودماوینی دا پنځه قسم عذابونه چې یو به ختم شنو بل به ولاړو او بو ارض او بو بوی ملخان ارض ملخانو ارض کنو ارض چندخان وینی آیات مفصلات دا معجزه وی بیلی بیلی دی یو بلنا زان غټو ګان غي او اي قوم درمان ولما وقال مرزو هر کلا چې واقع شو پای باندې عذاب قالو وی یا موسی عليه السلام ادعو لنا ربك دعا وغاره موږ له ذات خپل رب نه بما عهد عندك په سبب دا چې وعده کړی تاسو وعده ستارب کړی دا دعا وغاله الله دا عذاب زموږ نه لري کی ها الا ان کشفت عنا الرزا کشر تلری کو تاسو موږ نه عذاب نو موسی علی السلام عذاب لري کول شي لري کول والے حسوق دی الله و ايم سسك الله بزور فلا کاشف له الا هو دو زیدازی یونس کی او صورت انام کی عدل توی نبا ندار لئن کشفتا کلرک اللہ استا دو دعا پو وجا زمانگ نازاب تا دعا منگ لوگ دا استا دو دعا پو وجا اللہ زمانگ نازاب لرکا نو خامخا منگ با یقینو کو استا پا خبرا حو خامخا اپری بدو منگ تاثر بنی اسرائیل منگ با مستا خبرو منو بنی اسرائیل بدر سر پریدو فلما ارکلا چه مونگ بلر کو داغین عذاب اللہوی تداغا نیتی چه دی رسیدون کیو اگی تا ازاهم ینکسون ناگاہان دی ماتون کیو دا اللہ دا حکمونو دا اللہ حکمونو موتل کلو او مات کلو چه کرے دا اللہ حکم ماتل کرے رے مات کرے اللہو لخام خاص عذاور کرے چه کرے یو حکم مات کرے رے نو اللہ پی بل عذاب راوستے ننګی ما ننګی دین ننګی وطن جعفر از بنگال صادق از دکن چینی کی کمکار کرے او دا انگریزانو سرا نو دا غاغ نوسی اغاو ما کارو کو او دا انگریزانو سے راز بازو ساتو او غلول علماء اغای تاوالکلو او اغای کم علماء دا اس رکمی روی بیا کرے وی الله خپوی گنو ازاهم ینکسون فانتقمنا منو مغر بدلوا سمگدائینا غرق منگا دیل رب دریاب کی بی انہم بی شکر کذبو بی آیاتنا نسبت درور کریو پایتونو زمنگا او دی داغینا غافلین نا خبر آغی نا خبر او زماد دیننا کاغی خبردار اندی بدا کارو نکول وسم چه سوک نافرمانی کئی ناکار کارونه کوي هغه زما د دین نه خبر نری واو رزن القوم الذين كانوا يصدفون مشارق الارض او په میراث خبر کومه قومه تا چاغي کمزوري کړی شي مشارق الارض پاغه مشرق پوله د مصر مشارق الارض پاغه مشرق پوله د مصر سمکا و مغاربا او په مغرب داغي هغه چمن خیر چولې پای کی ما زکای کی انبیاء علی مسالم را لګلو و تم کلمت ربک الحسنا او پرجو حکم نو درپستا خيستا په بنی اسرائیلو بما صبرو په سبب د صبر دای و دمرنا او هلاک لمغ ا بنگلی چ جوړول په فرعون قوم دا او ما کان یارشون او ا بنگلی چ د پی برختل آزین جرکوی اغمی لطبا و برباد کلو او ختم میکلو ویجار میکلو یو بلا میرا اخلاص کلو بیاب